Rosa, hvis du forestiller dig, at de amerikanske film klichéer er rigtige, du ligger på dit dødsleje i din sidste øjeblikke, det allerede i dag. Hvilken scene fra dit liv tror du, du vil se for dig? Altså, jeg tror, den scene, jeg vil se for mig, det er jo nok en juleaften for nogle år tilbage. Med hvor vi sidder hjemme, hjemme hos min faster. Og vi har sådan en tradition med, eller det har de fleste jo nok med, at vi spiser. Vi gør det altid på samme måde hvert år. Først spiser vi aftensmad, eller julemad. Og så synger vi nogle sange og danser rundt om træet. Nej, det er okay, forfra. Vi spiser. Spiser risalamang, spiller, hvad det hedder, pakkeleg, og så synger vi og danser rundt om træet, og så åbner vi julegaver. Og det, jeg nok ville huske, det var, at vi sidder og synger de her julesange, men min familie synger bare røvdårligt. Så mig og min far, vi sidder simpelthen og får det største grineflip, mens vi sidder der, og alle er bare glade, og der er god stemning, og vi synger, og vi synger så dårligt, men det var bare et dejligt øjeblik. Virkelig fyldt med kærlighed. Jamen altså, vi sidder ude i min faster, de har sådan en udestue med et stort bord, så der sidder vi faktisk alle sammen rundt om. Og vi har tit talt om, at vi skal op og rejse os og danse rundt om juletræet, fordi at det simpelthen også bare giver den bedste klang. Men juletræet, det står helt inde i væggen. Så vi bliver siddende og synger og sidder der, og der er super varmt derude. Selvom det er december? Selvom det er december, ja. Det er ikke en særlig stor udestue, men der bliver altså bare varmt, når man er, hvad var det, måske 10-12 mennesker, der sidder derinde. Og så sidder I der og hygger og synger og griner. Ja. Hvad tror du ville føle, når du så det her øjeblik for dig? Jeg tror bare, jeg ville føle mig glad. Altså sådan helt inde i knoglerne, sådan lykkelig over at se det. Jeg bliver helt rørt bare at tænke på det, faktisk. Wow. Ja, lidt tårer i øjnene nu. Hvorfor, tror du? Er det noget, du tænker tit på? Altså, jeg var bare vildt. Jeg har så lidt tårer. Det gør heller ikke noget. Det gør ikke noget. Nej, men jeg tror bare, at det var sådan en. Det var bare en virkelig dejlig aften at tænke tilbage på. Og jeg elsker bare min familie. Ej, sorry. Det skal du virkelig ikke undskylde for, Rosa. Prøv at høre, det er lidt en indvævet DNA-del af programmet, ikke? Jeg vil sige, hvis du skulle fælde nogle tårer, skulle det da være, når du lavede som om. Det er dit sidste øjeblik, og du ser en virkelig dejlig stund med din familie, ikke? Ja, amen, jeg talte faktisk i telefon med min far, inden du kom her. Og han begyndte også bare at tude, da jeg ligesom fortalte ham om sådan om. Jeg spurgte ham om, hvad for et øjeblik han ville huske mig for, og han begyndte bare at græde instantly, og jeg begyndte også bare at græde, så sådan. Jamen, altså i min familie, det var tårer og sådan kærlighed, og det er vildt dejligt. So this is gonna be a crying episode. Yeah, probably. Du lytter til Nannas nekrologer. Det er programmet, hvor vi tager sårene på forskud og skriver mindeordene for en hel generation af unge. Rosa, de her juleaftener har jo fulgt dig mange år nu, 22 år faktisk, det er så gammel du er nu, som du sidder her foran mig. Vi sidder på Amagerbro, hvor du bor sammen med en roommate. Du er lige flyttet hertil, eller lige og lige, du har for et par måneder siden flyttet hertil fra Aarhus for at være i praktik hos Danmarks Radio. Hvis du kan male med de lidt brede penselstrøg, hvordan har tidslinjen over dit liv så set ud hertil? Ja, altså jeg er jo opvokset i en lille by syd for Danmark. Havde en rigtig dejlig barndom der. Så blev mine forældre skilte, da jeg var 10 år gammel. Men jeg var så heldig, at de er gode venner og bor 5 minutter fra hinanden i min barndomsby. Så det var heldigvis sådan relativt nemt. Og så gik jeg i gymnasiet i Sønderjylland, hvor jeg fik nogle rigtig dejlige venner og mødt min kæreste, som jeg også stadig er sammen med i dag. Og så efter det, så flyttede jeg til Aarhus, fordi jeg blev optaget på Journalisthøjskolen. Og så boede der i 2 år, indtil jeg så flyttede her til København for at være i praktik ved DR. Og vi talte jo lige om, lige inden vi tændte for mikrofonen, at du faktisk virkelig har forelsket dig i København. Ja, jeg synes, det er en så dejlig by, og den summer bare liv, og det er virkelig sådan, det er lidt en modsætning til der, hvor jeg kommer fra, fordi der er bare, altså det er også en dejlig by, men der er virkelig dødt. Så det er virkelig skønt at være et sted, hvor der sker noget, hvor man stadig kan handle ind efter klokken 8 og sådan. Helt ja. Klart. Der sker vildt meget i den her by. Det gør det også lige ud foran vinduet. Hvis man kan høre lidt sømme eller biler, så er det altså bare, fordi de har lovet, at det bliver ikke verdens, det er måske lige vildt nok, årets varmeste dag i dag. Så vinduet er altså på klem. Ja. Er det lige okay, jeg lige pusser næse, så jeg kan bare mærke, den løber stadig. Selvfølgelig. Nice. Men det er også ægte, ikke? Og det værner også bare om, at du ligesom er til stede i den her oplevelse, og du giver noget af dig selv, og det er jeg jo vildt taknemmelig for, men det bliver også bare skide god radio af det. Ja, så. Nå, det er godt. Det er vildt godt. Vi er jo helt op på den helt store klinge i dag, Rosa, nu hvor jeg skal skrive din nekrolog. For at finde ud af, hvad der skal stå i den, så godt kender vi jo egentlig ikke hinanden, så skal vi genleve nogle specifikke øjeblikke i dit liv. Nogle af dem, der har været helt store, også nogle af dem, der har været bittesmå måske, men i hvert fald også dem, der har betydet noget for dig og hvem du er. Og lad os starte med et øjeblik, der på en eller anden måde blev definerende for dig. Ja. Jeg tror, et øjeblik, der er definerende for mit liv, det er nok, da jeg gik i 8. klasse, der skal man jo i sådan noget erhvervspraktik. Og jeg havde så set på, jeg tror endda det var vi unge eller et eller andet, at man kunne komme i praktik på Politikken, altså avisen. Og så skulle man sende en ansøgning og ville så få svar på et tidspunkt. Og jeg var så heldig nok til at komme ind og ligesom være i praktik der, så det var bare en uge sammen med 11 andre. Men det betød så også ligesom, at jeg skulle væk fra mine forældre ligesom i en uge, og så bo hjemme hos en del af min familie, som jeg ikke har set så meget. Og har det været i København i virkeligheden? Ja. Det er også meget ambitiøst, tænker jeg, for en 8, eller en, der går i 8. klasse, ikke? Altså, jeg kan huske, i 8. klasse i min skole, der var en, der var i praktik som flaskedreng i Kvickly. Det er der jo heller ikke noget galt med, men det er også vildt nok at søge Politikken skulle en uge til København. Ja, jamen dream big. Ja, jamen det var virkelig også vildt. Jeg tror, at det der ligesom var så fedt ved det var, at jeg gjorde det, eller sådan, at jeg ligesom ikke boede hjemme hos mine forældre, og jeg virkelig sådan overskred en grænse på det tidspunkt, og udfordrede mig selv ved ligesom at tage derind sammen med 11 andre unge mennesker. Jeg tror også, jeg var den eneste, der kom så langt væk fra. Jeg tror, de fleste de kom fra København eller omegn. Men det var en virkelig fed oplevelse. Og er det så sådan noget med, at du husker, at dine forældre vinker dig farvel på stationen? Jeg tror mest faktisk, jeg husker den første morgen, fordi min familie, som jeg boede hos, de bor i Glostrup, så jeg skulle tage en bus. Og så skulle jeg med S-toget ind til København, og jeg havde aldrig taget nogen af delene. Det er også lidt overvældende, helt alene. Ja, det var virkelig... Ja, hvad kan du huske? Prøv lige at tage os med ind i den morgen. Jamen, det var i efteråret, så det var mørkt der, da jeg skulle stige på bussen. Og det var heldigvis ikke så lang en bustur hen til S-toget eller S-togstationen, så det gik egentlig fint nok. Og så fandt jeg S-toget og min... Det er min farmors søster, som jeg boede hos. Hun ringede til mig undervejs og spurgte, hvordan det gik, og jeg havde høretelefoner i, og lyden blev lige pludselig vildt høj, og sådan sad bare og råbte ind i mine ører, og jeg er helt forvirret. Men var du spændt? Jeg var mega spændt, og virkelig nervøs også. Men så da jeg kom hen på hovedbanegården, så da jeg havde været der en gang før sammen med min klasse, og så jeg vidste ligesom ikke, der var flere udgange. Så jeg gik ud der, hvor man kom ud til Istedgade. Og dengang var det stadig sådan lidt et sketchy område, så, og jeg vidste jo ikke, hvor jeg var henne, og jeg havde ikke net på min telefon og sådan nogle ting dengang. Så der stod bare, jeg kan bare huske, der stod en mand, og jeg ved ikke, om han talte på russisk eller et eller andet sprog, og sådan råbte halvsurt ned i sin telefon der 7:00 om morgenen. Og jeg stod bare sådan 14-årig og gik hen til ham, fordi jeg ville spørge om vej, og han kiggede bare på mig og kiggede ned igen og råbte videre ned i den der telefon. Ej. Og jeg tænkte bare, nu går jeg tilbage ind på hovedbanegården og finder ud af, hvad jeg skal gøre. Det var virkelig, ja. Jeg fandt så hen til politikken, det ligger jo heldigvis ikke særlig langt væk fra hovedbanegården. Så denne her morgen, men også startskud på denne her uge, hvordan har den defineret resten af, i hvert fald noget af resten af vejen i dit liv? Altså jeg tror helt klart, den viste ligesom over for mig selv, at jeg godt kunne klare mig selv, også i en stor by, jeg aldrig havde været i før. Og at man ikke har brug for sine forældre måske. Måske var det lidt ligesom sådan første, sådan ægte sådan løsrivelse fra sine forældre der faktisk. Og så blev det jo også, altså hun blev også startskud på, at jeg synes det var fedt at være journalist. Og det er jo så også det, jeg holdt fast i og søgte ind på studiet efterfølgende. Så det har jo også haft stor betydning for der, hvor jeg er i dag. Og en direkte spejling på en eller anden måde er, at dengang skulle du i praktik i København på politikken og skulle ligesom løsrive dig halvt om ikke andet fra dine forældre, og nu igen flytte fra Aarhus til København i praktik igen, ikke? Ja, ja, det er sjovt faktisk, ja. Og sådan er du endt her. Nu spurgte du jo din far, fortalte du mig lige før i din telefonsamtale med ham, hvad han ville huske dig for. Nu er det godt nok ikke ham, der får lov til at vælge. Hvis du selv kunne vælge nu, som du sidder her, Rosa, hvilket ene øjeblik ville du så blive husket for, hvis du selv måtte vælge? Den har jeg faktisk virkelig haft svært ved at komme på. Jeg må lige se. Jeg tror faktisk lidt, at det... at måske faktisk det med praktikken, at... Den første eller den anden? Den første. Mm-hmm. At jeg ligesom var en pige, der selvom jeg er en meget stille og rolig type, og ikke er den, der råber højst stadig, altså har lidt ben i næsen, og ligesom godt selv kan finde min vej i verden. Ja. Du vil måske gerne huskes for at være sådan en, der tør. Ja. Være lidt modig. Ja. Nu ved jeg ikke, jeg kommer jo selv fra, godt nok ikke så måske langt væk øde en by, som du gør. Jeg kommer også fra en lille by, hvor det heller ikke var nødvendigvis givet, at man skulle ind til storbyen. Prøve at gøre et navn for sig selv. Der har vel også været et eller andet, måske i hvor du voksede op, der har gjort det som til en måske endnu større sejr, eller endnu mere en ting, man skulle ture. Ja, jamen jeg kan huske, da jeg var lille, der tænkte jeg meget over det her med, at jeg gerne sådan, altså gerne ville være noget, og ligesom lave noget, der var fedt, og som også var meningsfuldt. Og det føler jeg også totalt, at jeg udlever i dag, eller håber i hvert fald, at jeg kan bidrage med noget meningsfuldt på den ene eller anden måde. Så ja, det betyder meget, det tror jeg gerne, det ligesom vil være det, som jeg gerne vil huskes for. Hvornår i dit liv har du ellers været modig, tror du? Jeg tror, det kan måske godt lyde lidt fjollet, men da jeg gik i gymnasiet, der fik jeg ligesom lov, eller blev valgt til at holde vores dimissionstale. Og sådan noget har altid freaket mig totalt ud, og sådan at skulle snakke for en masse mennesker. Og det var egentlig, fordi jeg var elevrådsformand, så det var altid ligesom givet, at den, der var elevrådsformand, holdt altid dimissionstale i 3.G. Og jeg kan huske, at jeg virkelig overvejede, om det var noget, jeg skulle gøre, eller ligesom bede en anden om at gøre, fordi at jeg bare tænkte, nej, jeg skal da ikke stå foran alle og for vores forældre og bedsteforældre og holde en tale. Hvad fanden har jeg at sige? men jeg besluttede mig for at gøre det alligevel. Og ligesom overskride den her grænse. Og selve dagen, jeg havde virkelig mange tømmermænd og var så smadret, fordi jeg kun havde sovet 3 timer efter at have været i byen dagen inden. Og det er ikke den mest oplagte stadie, man vil ønske at være i, når man skal tale foran så mange mennesker. Nej, det er det godt nok ikke. Og jeg var også helt, altså sådan, de der 10 minutter op til, at jeg vidste, det ligesom var min tur til at gå på, der jeg havde det så skidt. Altså, jeg følte, jeg skulle brække mig og var ved at besvime og alting på en gang. Men jeg havde heldigvis forberedt talen inden. Det har jeg hørt om andre, der ikke har gjort, og sådan måtte skrive den på dagen, så helt galt var det ikke. Men det var det var virkelig, men det var virkelig fedt efterfølgende. Altså, det gik fint, og talen var også rigtig fin, synes jeg selv. Så du sidder de her 10 minutter, de går ligesom du begynder at lave den mentale nedtælling, og så er det tid, de siger dit navn. Du træder op. Der er vel sådan en lille scene, eller der er det en talerstol, måske også en mikrofon. Hvad føler du der? Jeg tror, jeg var ved at falde om nærmest. Altså, at sådan, shit mand, nu er det nu. Nu er det nu, man skal præstere, så er det ikke noget med at fumle med ordene, eller altså gå i sort, og jeg havde jo mit stykke papir med, så, hvor min tale stod på, så jeg tænkte sådan, okay, nu tager du dig ligesom sammen, og så skal det nok gå. Kan du huske nogle af de ting, du sagde? Hvad fanden var det, jeg snakkede om? Jeg tror, det var sådan noget med, jeg tror, jeg lavede en eller anden joke om, fordi i vores klasse, der vi havde været sygt dårlige til ligninger af en eller anden grund, og havde brugt virkelig meget tid på det, og sådan spillet lidt på de der sådan klichéer, der er med de forskellige sådan klasser, med at biotech-klasserne, det er nogle nørder og sådan noget, men sagt, at vi ligesom, altså på trods af vores forskelligheder, havde haft nogle rigtig gode år sammen. Hvad er det ellers? Jeg tror, det var det. Og så kunne du ligesom godt mærke, da du først fik sagt sjov, den første lille kække bemærkning, okay, jeg har rummet med mig. Nåede du at føle lidt medvind, eller var du bare så nervøs, at det ligesom bare skete? Ej, jeg nåede faktisk godt at føle lidt medvind og tænke, okay, nu er det heller ikke, man skal heller ikke tale for hurtigt og sådan noget, og lige prøve også at nyde det lidt, og folk, altså, jeg kan huske, at der i hvert fald, der var nogen, der grinede, så det tror jeg, når der kom de der små jokes undervejs. Og så var det jo bare vildt fedt, fordi mine forældre var der, og mine bedste forældre var der til at se det, og min kæreste og sådan noget, så det var jo bare, det var bare en virkelig, altså, virkelig glad for, at jeg endte med at gøre det alligevel. Der var du modig. Der var jeg modig. Og det vil du gerne huske, Svær. Ja. Noget, man jo også typisk vil blive husket for i sin nekrolog, det er jo, hvad man har opnået. Det kan være nemmere nogle gange at gøre op i professionel milepæle og karriere. Det kan være svært at have mange af dem under bæltet, når vi er så unge, som vi jo er. Derfor behøver det heller ikke være i den akademiske forstand. Jeg vil i hvert fald bare gerne høre om et øjeblik i dit liv, du er stolt af. Ja, det var nok at få studenterhuen på. Mm. Den gang, der skulle man jo op i, hvad var det, det hed? SAP? Nej. SAP var den store opgave. Det var den store. AT. AT, ja. Sådan ja. Projektuge-agtig med 2 forskellige fag. Ja, lige præcis. Ja, det var AT, man skulle op i, og jeg havde lavet den opgave sammen med 2 af mine venner om Nordsøolien og sådan noget i historie og samfundsfag. Og havde altid været vildt glad for de fag og sådan, og var så nervøs, fordi jeg tænkte bare, det der med, når man ligesom står og skal ind til eksamen, og man vil bare gerne gøre det godt, fordi når man kommer ud, så står ens familie og ens venner, der jo og skal høre ens karakterer og sådan noget, så det var vildt, det var virkelig presset, men det gik heldigvis rigtig godt, og jeg var simpelthen bare så glad, da jeg kom ud og skulle ned til mine familie og venner, de stod ligesom i forhallen og ventede, de måtte ikke stå uden for en døren, så man skulle ligesom sådan ned i forhallen og komme gående ned og sådan en lang hal, hvor de så stod. Og det er også vilde 30 sekunder, eller hvad det nu tager, hvor du ligesom går alene, skal ned og møde dem, men du får en karakter, du er glad for, så allerede der bobler det måske i maven, kan du overhovedet. Jeg tror, jeg ville have løbet ned til mine forældre. Jeg tror også, jeg sådan halvløb, eller sådan, jeg kan ikke, altså for at være helt ærlig, jeg kan ikke helt huske det, men jeg kan bare huske, at jeg boblede bare af glæde og tænkte bare, nu har jeg endelig klaret det her, og nu skal jeg bare feste og hygge mig i en hel uge og fejre det sammen med min familie og mine venner, og det var bare sådan den største Det var den største sådan, frihedsfølelse. Man følte bare, at hele verden den ligger bare foran en nu, og man har alle mulighederne åbne, og det var bare så fedt. Hvem gav dig hunden på? Det gjorde min morfar. Ja, han er desværre død nu, men han døde faktisk et halvt år efter. Han blev, hvor gammel blev han? 92, faktisk. Så jeg var vildt taknemmelig for, at han ligesom var der til at give mig hunden på, fordi det betød også rigtig meget for mig. Og så kan man sige, selvom han ikke er her mere, så lever han jo også videre bare i den her fortælling nu, ikke? Ja. Det var ham, der gav dig hunden på. Så hvis du siger, at jeres familie er en familie af grædere, så forestiller jeg mig også, der har været et par våde øjne og masser af blomster. Ja, jeg fældede også lige en tåre, da jeg fik min hue på. Det var bare sådan, jeg græder altid, men det er sådan specielt sådan, jeg tror næsten mest, at sådan lykke og kærlighed får mig til at græde. Så sådan, der var bare lige sådan en lille tåre, og så fik jeg hugen på, og vi krammede, og der var blomster, ja, og gaver og sådan noget. Og så tog vi ud at spise, og det var bare virkelig en hyggelig og dejlig og glad dag. Noget, man også kan være stolt af, det er jo også, hvorhen eller hvordan man får efterladt sådan nogle aftryk i denne her verden. Ikke? Og det kan jo være store aftryk, små aftryk, dybe. Hvad hedder det ellers? Dybe. Sådan fodspor. Eller? Rosa, fortæl om et øjeblik. Du tror i hvert fald, det kan være lidt svært at vide, men hvor du har en formodning om, her har du efterladt et aftryk. Der har du haft en indflydelse på noget, eller et indtryk har du måske gjort på nogen. Ja, det er faktisk en veninde, som jeg voksede op med som lille, eller gået i folkeskole med. Vi boede rigtig tæt på hinanden, og hun havde det ikke så nemt derhjemme. Altså, jeg er jo vokset op ligesom i en kernefamilie, ikke? Eller indtil mine forældre blev skilt i hvert fald, men hun voksede op med sin mor og sin lille søster i sådan en lille lejlighed, og hendes mor sådan havde desværre nogle problemer, der ligesom gjorde, at meget ansvar kom over på min veninde. Og sådan, men hun har ikke, altså som barn, der fortalte hun ikke særlig meget om det, og sådan for mig selv gik, altså jeg vidste jo heller ikke, altså hvor galt det stod til, eller hvad man kan sige. Men hun fortalte mig faktisk her for et halvt års tid siden, at du må gerne lige sætte scenen. Hvor sidder I henne, da hun fortæller det her? Har I drukket et glas vin under en varmelampe? Er det ved dit bord herhjemme? Jamen, det var faktisk mellem jul og nytår, eller det var efter juleaften, så sad vi, vi var begge to hjemme, fordi der er ikke nogen af os, der bor i vores hjemby mere, og havde ligesom mødtes på, på nogle drinks, fordi det gjorde vi også rigtig tit, da vi var teenager og sådan skulle ud og få nogle drinks, så vi sad ligesom på den her sådan restaurant/bar nede i Flensborg og fik nogle drinks og havde nok også fået en drink eller to, jeg kunne i hvert fald godt mærke det, og det tror jeg nok også har påvirket hende lidt. Men så fortæller hun mig ligesom, at der var en dag med, hvor hun var kommet op og skændes med sin mor om et eller andet. Og så var hun så gået over til, altså hjem til mig og mine forældre, og havde ligesom spurgt, om hun ikke kunne sove hos os, fordi hun ligesom ikke havde lyst til sådan at være derhjemme. Og mine forældre havde ligesom godt opfanget, okay, der er et eller andet ret galt, og sagde, jamen selvfølgelig måtte hun gerne det, og ringede til hendes mor og sagde, at hun var der, og fik hende så overtalt til, at hun godt kunne overnatte hos os, og så hyggede vi os jo bare, og hun fortalte ikke særlig meget om det dengang i hvert fald, hvad der ligesom havde været galt, men det havde bare sådan, det sagde hun i hvert fald der, at hun havde været så taknemmelig for ligesom at have en at gå til i sådan en situation, og have ligesom et andet hjem, som man kunne flygte hen til, når der ikke rigtig var andre steder. Og det er virkelig, det er bare så glad for, at hun følte, og sådan, altså, ja, det er bare virkelig glad for, ligesom at, altså også for mine forældre, at de ligesom bare åbne, og at vi sådan kunne hjælpe hende igennem det på den måde. Det er også noget af en tillidserklæring, ikke? Og en kærlighedserklæring, at du måske ubevidst, fordi du er et barn og ikke rigtig ved, hvad der foregår, alligevel har formået at være en, man tør søge tilflugt hos, ikke? Ja, det er virkelig også noget, der altid har været vigtigt for mig, at folk de sådan kan tale med mig om ting, og ikke synes, at det skal være pinligt at fortælle noget, hvis de har fucket et eller andet op. Eller... Altså, jeg har virkelig ikke lyst til at dømme nogen for noget som helst. Så de skal bare komme, og bare altid sådan tage imod folk med åbne arme helst, ikke? Og da hun fortæller dig det her efter et par drinks, så flyder samtalen måske også lidt nemmere, og kommer det egentlig bag på dig? Jeg ser det næsten som om, ligesom hvis man har set 500 Days of Summer, den her kærlighedsfilm, hvor der er en scene, der spiller ud med to filmscener, altså sat op ved siden af hinanden, og den ene version, det er, hvordan aftenen forløber efter hans forventninger, og lige ved siden af, så kører lidt den samme filmrulle, men som ender lidt anderledes med, hvordan aftenen egentlig går. Og det er sådan de her to parallelle forløb, ikke? Og det er næsten sådan, jeg forestiller mig den aften, at dig som barn, du har ligesom haft en anden oplevelse den aften. Hun er kommet over og hygge på spontant besøg, fedt. Og nu som voksen sidder du og får i hvert fald bekræftet en mistanke, du måske havde, men ikke fyldt så meget dengang om, at for hende havde hun faktisk haft en virkelig hård aften, og den blev ligesom meget bedre lige pludselig. Ja, ja, det er fuldstændig, altså som altså to verdener eller to historier at høre, ikke, fordi at min hukommelse fra dengang er jo noget anderledes end hendes er. Og sådan tror jeg, det var flere gange ligesom, hvor at jeg aldrig sådan havde forstået, hvis hun sådan var mere udadreagerende eller et eller andet, at der ligesom lå nogle ting bag, og det er jo så noget, der også giver mening for mig i dag, fordi man vidste jo godt, der var noget, der ikke stemt sådan helt overens, men man vidste jo ikke rigtig, hvad det var igen, man var barn, så man tænkte også barn om. Det er bare sådan, hun er, altså. Folk er jo også bare forskellige, ikke? Så det var virkelig sådan en, vidste godt lidt, men også sådan lidt en åbenbaring måske. Havde du tænkt tilbage på den aften, før hun nævnte det for dig? Nej, overhovedet ikke. Altså, jeg havde helt glemt, at den ligesom havde fundet sted, faktisk. Det er vildt, at den aften for dig, den har du ligesom allerede fortrængt igen, den var ikke så vigtig, men for hende, det er noget, hun fremhæver og får sagt selv så mange år efter, husker hun det, fordi der har du gjort et indtryk, ikke? Ja, jamen det var helt vildt. Jeg talte også med mine forældre om det efterfølgende, og altså de kunne heller ikke rigtig huske det. Jeg tror, at min far kunne huske det lidt, men min mor, hun kunne heller ikke helt altså huske ligesom, at det var sket, eller, men der var heller ikke nogen af dem, der ligesom var bevidst om, hvor slemt det egentlig var, ikke? Eller sådan, hvor galt det havde stået til, så det var virkelig, ja, det var virkelig vildt nok for os alle sammen at høre, men det var virkelig dejligt at vide, at man har gjort noget for den menneske, også selvom man ikke vidste, at man gjorde det. Hvad så et øjeblik, det har været omvendt, hvor der er nogen eller noget, det kan være alt fra en person til en begivenhed til et stykke kunst, der har gjort indtryk på dig? Ja, jeg tror faktisk, noget, der sådan poppede hurtigt op for mig, det er faktisk ikke så lang tid siden, da jeg kan ikke huske, hvad det var, jeg så, men jeg mener, jeg så en anden film eller en anden serie sammen med min far, da jeg var hjemme og besøg ham. Og så siger, hvor sidder I henne? Vi sidder i stuen på sofaen. Det er sådan en hvid, lang sofa, han har, så han sidder på den ene, og jeg sidder på sådan en chaiselong over for ham, men kigger så begge to på fjernsynet, og så siger hovedpersonen et eller andet med, om tre generationer er der ikke nogen, der kan huske dig, så det er lige meget, om du, altså du skal bare leve dit liv. Det er lige meget, om du fucker op, om du falder rundt, der er ikke nogen, der kan huske dig. Og den rammer faktisk også begge to på en måde, ikke? Fordi at, altså det er jo vildt mærkeligt at tænke på, at der på et eller andet tidspunkt er nogen, der ikke kommer til at vide eller huske, hvem vi er. Men på den anden side, så er det jo også bare vildt befriende. Fordi, altså med mindre man sådan seriøst fuck op, og en eller anden, altså politiker eller whatever, så kan man jo vitterligt næsten gøre alt, og der er ikke nogen, der kommer til at huske det. Så det er sådan, jeg synes bare, det er også en god reminder på, at man ligesom skal leve sit liv, og ikke altså tænke for meget over tingene, og måske blive bedre til at give slip. Ja. Det er også vildt, at det også ramte ham, ikke? Nu sidder I også og repræsenterer hver jeres generation, og så kan man ligesom godt sidde og tælle, okay, vi er ikke langt fra, før den ene af os i hvert fald når til det. Ja, jamen jeg tror, ja. Jeg tror, at vi begge to sådan, måske godt kan sådan tænke meget over tingene, og sådan, at man ligesom gerne sådan skal have sådan, altså, skal have styr på sig selv, og man skal ikke, altså, man kan godt være fjollet, men sådan, det skal ligesom lidt være på ens egne præmisser, og sådan, måske i virkeligheden er det lidt svært ved sådan at give slip, så jeg tror bare sådan, at, ja, det ligesom ramte os begge to, fordi man var sådan, det behøver man faktisk ikke, altså, der er ikke nogen, der har kontrol over sig selv hele tiden, og det skal man heller ikke. Så det var faktisk, men det er sjovt, at det er sådan, ja, måske en generationsting, og måske ikke alligevel, eller sådan, at man begge to godt kan have det på samme måde. Så det gjorde indtryk på dig? Det var en lille, næsten sådan kærlig opsang til at, at huske på, at det er okay at give lidt slip, eller ikke have fuld kontrol. Ja, ja. Det tror jeg er vigtigt, sådan. Og lige at blive mindet om, at sådan, det er så okay at, og så grine af sig selv, og selvom det måske ikke var meningen, at, at man ville være sjov i et øjeblik, eller at man godt må fælde en tårer. Det slår mig ellers ikke med de nu indtil videre par alligevel glimt, nøglehulsglimt, vi har fået ind i dit lede liv. Vel, du talte meget om at være modig og frigørelse, og alligevel kan du godt føle, du har brug for at, og ligesom få at vide, det er okay at, at give slip. Er det noget, du har svært ved? Ja, det er virkelig, det har virkelig faktisk været en udfordring for mig, og stadig noget, jeg arbejder på, så jeg tror også, det er derfor, sådan, at jeg er virkelig stolt over, når det så lykkes. Fordi jeg er meget sådan, altså normalt en meget stille og rolig type, egentlig, men det føler jeg så egentlig heller ikke rigtigt, jeg er. Det er måske bare ikke altid, at jeg sådan tør at være sådan, den jeg egentlig er, selvom det også kan lyde lidt fjollet, ikke? Men det prøver jeg virkelig sådan at arbejde på, bare sådan at slappe mere af i mig selv, og ikke tænke så meget over, når nu sagde jeg det her, der er nogen, der synes, det er totalt åndssvagt, eller jeg synes, de alle sammen, jeg er helt fjollet nu. Men det er svært, eller det synes jeg i hvert fald godt kan være svært. Det hører jeg mange sige. Ja, jamen det er jo virkelig, altså, og det er jo så ærgerligt, når man sådan, hvis man holder sig selv tilbage fra ting, og tænker efterfølgende, ej, hvorfor sagde jeg ikke også den joke, eller den, fortalte den historie, eller sådan noget. Det kunne da have været spændende, eller sådan. Ja. Det er bare så meget nemmere at sige til sine venner og veninder, end det er at sige det til sig selv. Jamen, det er det nemlig. Og det er virkelig også sådan inspirerende, når jeg er sammen med folk, der sådan hviler meget i sig selv, fordi jeg føler også, okay, jamen, så kan jeg også hvile mere i mig selv, og ligesom være den, jeg er, og sådan være lidt mere fjollet, eller lidt mere udadvendt. Så giver det jo perfekt mening, at du bor sammen med Amalie Søderberg. Jamen. Vært på Bare 6 på 24/7. Gå ind og lyt til det program også. Ja, men hun er simpelthen fantastisk. Jeg tror aldrig sådan nogensinde, jeg havde troet, at jeg ville falde så hurtigt til. Altså, og det er totalt 100% hendes skyld, hvis man kan sige det sådan, fordi hun bare er så dejligt et menneske. Skud ud. Skud ud. Du har let til tårer, godt nok. Glædestår, men også lidt til smil og grin, fornemmer jeg alligevel. Hvis vi lige skal understrege det sådan helt med tykke streger, og få repræsenteret de lyse sider af dit liv, hvilket øjeblik synes du så, vi skal cementere som et øjeblik, du har været lykkelig? Ja. Der er lidt at vælge imellem, lyder det til alligevel. Ja, og jeg tror alligevel, det lidt bliver en gammel kending, eller sådan, det jeg tror egentlig også, at det sådan har været min studenteruge, eller sådan studenterkørsel, fordi at det stadig bare, altså, det var virkelig bare var sådan et øjeblik med, hvor at, ja, verden var åben for en, og man bare var glad og følte sig fri, og lettet og totalt stolt over det, man ligesom havde præsteret de sidste 3 år af ens liv. Hvad er nogle af de detaljer fra den tid, du husker tydeligt? Altså fra studenterugen, eller? Altså jeg tror nok et øjeblik, som måske er mit yndlings, det er, vi står inde på, altså vi holdt jo vores studentertid der, vi festede meget i Åbenrå. Eller det vil sige på gasværket, fordi i Åbenrå er der kun sådan en natklub, som jeg i hvert fald synes er værd at gå på. Så det var ligesom der, det foregik, og så var der en aften med, hvor at ham der havde lavet den der, ham der, hvad hedder han, DJ Alligator, var derinde. Og jeg kan bare huske, at jeg var helt oppe at køre den aften, og tænkte bare, fuck, hvor er det fedt, at han er her, og blow my whistle baby, eller hvad det alt det, han synger, så stod bare sammen med mine venner, og dansede, og skreg med på sangene, og det var bare, altså, det var bare virkelig helt fantastisk, bare at stå der og give den maksgas og ikke have, altså, man havde jo ikke en sorg i verden overhovedet på det tidspunkt, i hvert fald ikke lige det øjeblik. En sorgfri studentersommer. Ja, det var dejligt. Det var virkelig, virkelig en skøn sommer. Og fra den ene ekstrem til den anden sommer, det er næsten oplagt at tale om livets vinter på en eller anden måde. Hvad er tilsvarende, bare for at køre helt yin og yang på den? En scene fra dit liv, hvor du har følt sorg? Ja, jamen det er jo så nok der et halvt år efter, med hvor om vinteren faktisk. Jeg var faktisk lige startet på studiet, og så en uge efter, så ringer min far til mig og siger, at min morfar, han lå på sygehuset, fordi at han havde fået lungebetændelse og var ligesom blevet lagt i kunstig koma. Og min far, han spillede det meget ned og var sådan, rolig nu, og sådan, det skal nok gå, men det er en god idé, hvis du lige kommer hjem. Altså. Ja, for på det her tidspunkt, der bor du jo i Aarhus, der har du allerede løsredet dig en lille bitte smule og flyttet, godt nok ikke til Djævleøen endnu, men lidt opad i Jylland i Aarhus. Du lige startede på studie. De få gange, jeg har startet på studie, der husker jeg bare så tydeligt, hvordan den første måned, de første mange måneder, er afsindigt hårde. En gang med skolearbejdsmæssigt, men også bare, det kræver meget af en ny by, nyt studie. Lige pludselig får du det her opkald. Hvad tænker du? Jamen, det var bare, altså, det var så forfærdeligt, og det var virkelig sådan, jeg synes bare, det var det værste tidspunkt, det kunne komme på, fordi det er jo hårdt at flytte til en ny by, og sådan flytte hjemmefra første gang, og det er hårdt at starte på et nyt studie, og ligesom at skulle møde en hel masse nye mennesker, men altså, det var også bare en virkelig, altså, fantastisk tid, fordi at man jo havde alle de her russearrangementer, og jeg har mødt nogle af mine sådan, nye, altså, bedste venner på det studie, og virkelig også hygget mig, så jeg tænkte bare, Hvorfor skal det være lige nu, ikke? Altså nu er det meningen, at jeg ligesom skal have det godt og hygge mig, og ikke, altså, måske lidt som i studentertiden, og ikke, altså, og ikke tænke over sådan nogle ting her, men bare have det fedt og lære en masse. Så det var virkelig, altså, det var virkelig sådan en sådan realitetsopkald med, der er også et andet liv, ikke? Altså det er ikke kun godt det hele. Jamen, så kommer vi jo, så skal jeg hen på hospitalet for at se min morfar. Og jeg var så nervøs for at skulle derind, for mine forældre havde gået. Altså min morfar var også meget, meget tynd til sidst. Og det, altså, det er lidt mobilt måske, men han, da jeg ligesom kommer derind og ser ham ligge i sengen, altså han, det ligner, at han sover, men fordi at han havde fået så meget væske og alt muligt, så hans hud, den var sådan helt, altså sådan hævet, ja, han var hævet på hele kroppen. Altså sådan, hans hud var sådan helt stram over det hele. Og du ved godt, gamle mennesker, de, altså der hænger huden ligesom lidt, men den var sådan helt hævet. Så det var virkelig, altså sådan virkelig mærkeligt at se ham på den måde. Men det var ligesom meget tydeligt, rent visuelt, at han er, ja, der var noget, ja. Ja, der er ligesom noget virkelig, virkelig galt, ikke? Og jeg turde faktisk slet ikke at røre ved ham til at starte med, fordi det var sådan helt, altså, hvad foregår der? Det er jo ikke, altså, er det min morfar, der ligger der, ikke? Nu kommer tårne igen. Ej, det er klart. Det er klart, men jeg husker det selv fra min farmor, det der med sådan, ja, det er hendes hånd, jeg holder, men det føles stadig som en fremmedgørelse af hende, ikke? Jeg er ikke vant til at mærke de her knogler, når jeg trykker. Jeg er vant til det hendes hånd, ikke? Det er jo også det der hårdt, at på en eller anden måde har man jo allerede skulle sige farvel, før man ser dem og siger farvel, ikke? Fordi det er jo ikke sådan, du husker din morfar. Nej, lige præcis. Og jeg kan også huske, jeg talte også meget med min mor om det, inden vi tog derind, hvor hun var sådan, altså hun kunne også godt forstå, hvis ikke jeg havde lyst til at tage derind, fordi så mit sidste minde af ham ville ligesom være, at han var i live og glad, ja, så man ligesom ikke skulle se ham på den måde. Men jeg er rigtig glad for, at jeg gjorde det alligevel. Fordi da jeg kom derind, selvom han var i koma, så kan folk, de kan lige, eller det sagde lægerne i hvert fald, at når folk er i koma, så kan de godt ligesom sove, men de kan også godt være lidt vågne på tidspunkter. Og da jeg kommer derind og sådan taler til ham, så begynder han lige pludselig sådan at røre på sine øjenbryn, og sådan hører dem sådan op og ned, altså sådan, og man kan ligesom se, at han sådan prøver at bevæge sig, prøver at svare, det kunne han jo så ikke, fordi at han jo selvfølgelig var i koma, men jeg er virkelig, virkelig sikker på, at han ligesom hørte mig, vidste, at jeg var der, og det var bare virkelig dejligt ligesom at vide, at han vidste, at jeg var der i hvert fald. Mm. Selvom jeg jo egentlig skulle have været i Aarhus og var langt væk, og ikke havde set ham i en måneds tid, eller snakket med ham i en måneds tid cirka der. Og det var sidste gang, du så ham? Ja, det var sidste gang, jeg så ham. Men du nåede lige at sige til ham, at du var der altså? Ja, og alle de ting, man nu siger til en, der skal til at gå bort, ikke? At man elsker dem og er taknemmelige. Du klarer det godt, Rosa. Kan du holde til det? Ja, ja. Ja. Det er bare lidt en af de der ting, som sådan, det er lige meget, hvor lang tid der går. Ikke? Altså, det er også sjovt. Nogle gange kan man godt tænke på det og tale om det, uden at det påvirker en, ikke? Ja. Og så lige pludselig, så kan man ikke, altså... Ja, jamen, det er virkelig... Men det er også det, altså sådan, jeg føler halvdelen af gangen, når jeg snakker om det, så kan jeg sagtens. Ja. Og så den anden halvdel, så er det sådan... Og det er jo ikke, fordi jeg er ked af det. Altså, sådan, altså jo, jeg savner ham, men han var jo også 92. Altså, ja, han havde haft et langt og dejligt liv. Ja, ja, men det er jo ikke derfor, man græder. Man græder jo ikke nødvendigvis kun, fordi man er ked af det. Det er jo også, fordi det er smukt, og det er stort at tænke på, ikke? At genbesøge det i en sådan grad. Det er jo også lige ja, meget altså, at sætte sig selv i de sko igen, ikke? Mm. Det er klart jo. Det er jo et traume på en eller anden måde. Og din krop genlever det jo lige nu, og husker, hvordan det var at stå på den der stue, ikke? Ja, ej, det var virkelig, ja. Det var faktisk virkelig en vild oplevelse. Altså, ja. Glad for, at jeg gjorde det, men det var også, altså, det var fandme også hårdt, eller sådan, det var virkelig barst ja. At skulle stå der. Det er næsten ikke for ens egen skyld, man gør det til sidst, vel? Nej, nej, men altså... Det er mere for at vise dem, at man er der næsten. Ja, men jeg tror egentlig også, altså, men, altså sådan... Jeg prøver også sådan, jeg ved ikke, altså sådan, der er jo nogle mennesker, der sådan godt kan være meget dødsangst, og sådan, det føler jeg egentlig ikke, jeg er, men jeg føler alligevel, jeg har meget sådan berøringsangst med døden, og yeah. sådan det der med at snakke om det, det er jeg ikke så god til. Nej. Så jeg tror også, det er meget vigtigt sådan at minde sig selv om, at det er altså bare, altså, det er en del af livet, og man, altså, man bliver ligesom konfronteret med det, om man ved det eller ej, så bliver man ligesom nødt til at gøre det, om man ligesom har lyst eller ej, i en eller anden grad, ikke? Ja. Nej, jeg er okay igen. Ja, selvfølgelig. Det er jeg slet ikke i tvivl om, men derfor rammer det sgu lige nogle gange, ikke? Altså. Ja. Men på en eller anden måde, selvom det måske er sådan lidt pseudo-Facebook-mom dybt-agtigt at sige, hvor er det også dejligt, at du kan sidde så lang tid efter og blive så påvirket af det følelsesmæssigt, ikke? Det betyder jo, at det har været vigtigt, og det har været ægte, at det rører noget i dig. Hvis du kunne sidde og genleve det øjeblik, du siger farvel til din morfar og ikke føle den skid, så... Vil det også være hult, ikke? Ja, jamen det har du også helt ret i. Altså det er jo bare en, ja, det er jo faktisk bare en god ting, og det er jo bare sådan ja, kærlighedstår. Ja. Kan man vel kalde det næsten. Jeg skulle til at sige lidt hårdt at ende på den note, men det er det jo faktisk ikke. Det er faktisk et udtryk for kærlighed på en eller anden måde. Det har jeg en fornemmelse for at have fyldt meget i dit liv. Rosa, men hvis vi skulle gøre status her til sidst, og det virkelig var i dag, eller i morgen, det var din sidste dag, vil du så være tilfreds med de 22 år, du har fået? Ja, 100%. Altså, jeg synes virkelig, at jeg har været heldig, og haft en dejlig eller har en dejlig familie, eller har haft det, og har nogle sindssygt dejlige venner, og bare ja, har været virkelig... Altså jeg er virkelig heldig med mange ting i mit liv, at det ligesom er gået den vej, som jeg har ønsket, og jeg har arbejdet hårdt for det. Men jeg synes virkelig, at det har været, altså det er et virkelig skønt liv, som jeg er vildt, vildt taknemmelig for, at jeg har. Og lad os slutte på taknemmelighed. Det er et godt sted at pause i hvert fald, for nu skal jeg lige skrive din nekrolog, og så tales vi ved igen, Rosa, når den er færdig. Ja, tak. Så. Rosa, jeg har skrevet din nekrolog, og jeg tænkte på, om du kunne have lyst til at læse den op. Du må meget gerne læse den højt for mig. Du har ikke lyst til selv at gøre det? Okay, så kom. Jeg minder dig bare om, vi kan tage det om, hvis det er. Der er nogen, der har givet det et skud og simpelthen har opdaget, det kan jeg faktisk ikke. Og så er det også helt okay, så overtager jeg bare, ikke? Okay. Nu prøver. Intet pres. Skal jeg bare læse højt? Jeg, Rosa, er i dag afgået ved døden. Jeg voksede op syd for Danmark i en kernefamilie, der alligevel formåede at lyde... Okay, jeg tager den i forfra. Jeg voksede op syd for Danmark i en kernefamilie, der alligevel formåede at lyde helt glansbilledeligt, selv efter mine forældres skilsmisse. Selvom jeg elskede min trygge barndomsby og dens rutiner, lå det altid i kortene for mig, at jeg skulle noget mere, noget større. Allerede i 8. klasse måtte mine forældre forberede sig på første etape af min løsrivningsproces, da jeg midlertidigt fløj fra Reden til København for at være i skolepraktik på Politikken. Lille pige i en stor by, først overvældet af hovedstaden Summe, men senere i stand til at overvinde den og gøre den til min egen. Mit første møde med journalistikken banede vejen for mit arbejdsliv, og at springe med hovedet først ned i den dybe ende af bassinet banede vejen for mit personlige liv. For man kunne godt fejlbedømme mig ved første øjekast. En flittig, pligtopfyldende pige fra landet, forsigtig og stille. Nogle gange kunne jeg godt føle, at det var den skæbne, jeg var dømt til. Derfor var jeg stoltest af mig selv, når jeg turde udfordre den. Det er det, jeg gerne vil huskes for. For at være modig og ture. Det behøvede ikke at være at svømme med hajer eller udspringe fra et fly. Mod kommer i mange former. Det kunne være en skolepraktik, at være med i et radioprogram eller holde en tale om forskelligheder for flere hundrede øjne. At ture grine, græde, varmfrit og helhjertet. Og ikke undskylde for det. Det havde jeg nogle gange brug for at minde mig selv om, og det kunne jeg blive af popkulturelle referencer eller en dårlig tv-serie på sofaen med min far. Og det var de mantra, jeg prøvede at praktisere. Om tre generationer kan ingen huske dig alligevel, så du kan lige så godt bare leve dit liv. For nogen vil det være en sorg, for mig var det en befrielse. Jeg var lykkelig, når jeg følte mig fri. Fri af forventninger til mig selv, og når jeg kunne give slip. Fri for deadlines og skoleopgaver. En sorgløs studentersommer. Men efter livets sommer kom også livets vinter. Og den årstid nåede jeg også at opleve i mine 22 år. Der er aldrig en god timing for døden, men det kunne ikke have været værre. Midt i studiestart i en ny by. Men også her var jeg modig. Selvom jeg helst ikke ville beskæftige mig med døden, besøgte jeg alligevel min morfar i hans hospitalseng. Jeg turde stryge hans kind, selvom jeg var bange for hans oppustede hud. For også i denne sorg var der en varme. Alle sover jeg følte bundet i kærlighed. Og selvom jeg græd mest, eller meget i, alle sover jeg følte bundet i en kærlighed. Og selvom jeg græd meget i min hverdag, var de fleste tårer og glæde. Den dag lærte jeg, at en kærlighedserklæring godt kan kommunikeres kun med øjenbryn. Så mest af alt var jeg taknemmelig for at have et liv, der var så godt, at det gjorde ondt at sige farvel til. Ej, det er så godt. Se, nu bliver jeg helt rørt igen. Hvad tænker du lige nu? Jeg synes bare, at du virkelig sådan har ramt plet. Altså sådan, det er helt... jeg synes, det er helt skørt, eller sådan... Ja. Hvad føler du rammer godt plet? Hvad kan du genkende dig selv i her? Jeg tror virkelig det der med, altså sådan, altså det der med mod, altså det lyder jo altid sådan, man skal, ja, det der med, at man skal svømme i bassin med hajer, eller man skal gøre, ja, eller sådan, nu skal man gøre det på en måde, men det kan, som du skriver, det kan være mange ting, altså, og for mig er det de her ting, og sådan, at jeg ligesom har, altså, overtrådt min egen grænse på en god måde og udfordret mig selv, og det har virkelig betydet meget for mig, sådan, fordi det har gjort mig mere sådan fri. Og så, ja. Så når du læser det der, tænker du faktisk ikke, gud hvor fjollet. Altså så kan du godt se, det er en stor ting. Altså det har det været. Ja, faktisk. Ja, det er virkelig, det er sådan virkelig, jeg synes bare, det er virkelig smukt formuleret, og, sådan, og det rammer det meget godt ind, og sådan, at ja, at det ikke er fjollet, men at det er sådan, det er sådan, det er. Og det, altså, og det behøver ikke at være fjollet. Så når det står for dig, som det gør her, og du siger, du kan genkende dig selv i det, tror du så, du ville være stolt eller tilfreds, hvis det var det her, der ligesom blev trygt om dig? Det ville jeg være helt tilfreds og glad for. Altså, virkelig. Det... jeg føler sådan, det er nogle af de ting, der er vigtige for mig, og nogle af de ting, der sådan har påvirket mig i livet, indtil videre i hvert fald. Forhåbentlig slutter det jo ikke i morgen, men, men jeg vil helt klart være glad for det. Og jeg håber da også, at det er sådan folk, de ser mig, eller sådan vil huske mig. Det er i hvert fald sådan, jeg har oplevet dig i dag, Rosa, og tusind tak for at give mig muligheden for at gøre det, og tak for at være med og græde i radioen til os. Det er virkelig dejligt, vi kan mærke dig, og det er vi glade for. Tusind tak, fordi jeg måtte være med. Det har været en skøn oplevelse. Så får du lige sådan en her. 7.13. Og så er det frem med Kleenex. Ja, lige til den sidste. Og er du selv ung, eller kender nogen, der er det, og kunne have lyst til at være med i Nannas nekrologer, så skriv en e-mail til namn@247.dk eller i appen. Vi tales ved.